राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण प्रवाह बड़ा सुंदर आ रहा था, उसके बीच बोले ये कोई हमारे न तो योग्यता है न मन भी इतना करता है, परंतु अवसर आ गया है इस वास्ते कहता हूँ। जो भाई आ जाए बात वही है, अब क्या कहे। राम जी का जन्म और राम जी का विवाह ये बड़े उत्सव है। तीसरा राम राज्याभिषेक, विवाह का आनंद कुछ और ही विशेष है। इसमें दो समाज साथ होते हैं, अयोध्या में एक समाज है और राम राज्य में अयोध्या उसमें एक समाज है, यह दो समाज है और बड़े विचित्र समाज है। राम जी है वे दोनों को प्यारे हैं, इसमें प्रेम की मूर्ति महाराज दशरथ है, उधर प्रेम की मूर्ति सुनैना जी है, इधर ज्ञान की मूर्ति श्री कौशल्या जी है, इस ज्ञान स्वरूप महाराज जनक है। उन दोनों का ये संबंध है, दशरथ महाराज के राजकुमार है, जनक महाराज की राजकुमारी है, इनका विवाह हो रहा है। मात्र दुनिया के माता पिता है ये लीला देखने लायक है। हम तो अपने माता पिता का विवाह देख सकते नहीं, असंभव है, पर ये हमारे माता पिता है उनका विवाह हम देखते सुनते कथा करते हैं। एक विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, ये भगवान की कृपा है। राम सदा शिव कंची राखी और वेद पुराण संत सुर साखी, अपने भक्तों की छोटी छोटी इच्छाओं की भगवान पूरी करते हैं। कोई चाहे कि भगवान के हम विवाह देखे तो विवाह देखो, हम जन्म देखे जन्म देखो, राजगति देखे राजगति देखो, तपस्या बेच देखे तपस्या बेच देखो, सूरवीरता देखे सूरवीरता देखो, जिनकी जो रुचि है तस तस रुचि राम में राखी, जैसी जैसी रुचि भक्तों की वही रुचि रखते हैं। भक्तों का और भगवान का संबंध बड़ा एक प्रेम का है। भगत चाहते हैं वो तो राम बन जाते हैं, राम चाहते हैं वो भगत बन जाते हैं। राम जी जैसे प्रसन्न हो वैसे भगत राजी होते हैं, और जैसे भगत राजी हो वैसे राम जी राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। एक है कि प्रसन्नता में प्रसन्नता है, ये प्रेम का स्वरूप है। और एक मेरी राजी में दूसरा राजी, दूसरे राजी में मैं राजी, मैं मेरी राजी में राजी, वो अपनी राजी में राजी, ये भोग है। मित्र अपने मित्र के राजी, उस अपने मित्र के राजी में, स्त्री पुरुष के राजी, पुरुष स्त्री के राजी, ये भोग है। धनवान धन को लेकर राजी, धन है वो धनियों को प्राप्त होता है, ये भोग है। दोनों त्याग है, प्रेम महान त्याग। मुक्ति तक का त्याग है। भक्ति मुक्ति निरादरी भक्ति लोभाने, भक्ति में जब प्रेम देखते हैं तो वे मुक्ति का भी निरादर करते रहे। मुक्ति नाम छूटने का है और भक्ति नाम भर में प्रेम होने का है। पन्न सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, कल भी मैंने बताया फिर आज भी याद आ गई बात कहता हूँ। एक ज्ञान होता है एक भक्ति होती है, तो ज्ञान क्या करता है अज्ञान को मिटा देता है, वस्तु है जैसी दिखला देता है साफ साफ बिल्कुल, कोई संदेह किंचन मात्र भी कहीं नहीं रहता। वो ज्ञान करता है, इससे क्या होता है जो संसार में सत्यता है सुंदरता है अच्छापन दिखता है ये अज्ञान से दिखता है, ज्ञान होने पर ये उड़ जाता है, वो है नहीं, ये मनुष्य कल्पना किया हुआ है। जितने पदार्थ है जितने भोग है मुझे अच्छे लगते है, मत रुपये इकट्ठे हो जाए सुख भोग रहे आराम से रहे, ये भोगों के कीड़े होते हैं, भोगों के कीड़े, तो कीड़ों को तो अच्छा लगता है भाई, आग के कीड़े को आग अच्छा लगता है, ऐसे भोगों के कीड़ों को भी भोग अच्छे लगते हैं, इनमें अच्छा पर नहीं है उनकी कल्पना है। तो ज्ञान होने से क्या होता है तो ये भ्रम मिट जाता है, ये संदेह मिट जाता है, इनमें सुख है इसमें आराम है इसमें आनंद है, संग्रह कर ले सुख भोग ले जी जाए मोहते पर आनंद से रहे सुख भोग सुख ले, ये अज्ञान की महिमा। संसार का ज्ञान नहीं होता है तब तो संसार के अंदर आकर्षण होता है, और भगवान का ज्ञान नहीं होता है तब भगवान से विमुख होते हैं, और जब संसार का ज्ञान हो जाता है तो संसार से उपलब्धि हो जाती है स्वतः स्वाभाविक ही, और भगवान का ज्ञान होता है तो ज्ञान होने के बाद आकर्षित हो जाता है, आकर्षित हो जाए भगवान की तरफ, क्योंकि ये भगवान का अंश है साक्षात, ये प्रकृति के सुखों को लेकर लुप्त होता है, ये बड़ा अज्ञान है। तुम संसार के अंश नहीं हो, रुपयों के भोगों के अंश तुम नहीं हो, इस शरीर के गुलाम तुम नहीं हो, जिसके रहने की इच्छा करते हैं मेरे शरीर बना रहे, ये मैले की एक मूर्ति क्या कहे फैक्ट्री, मूर्ति तो मैले से बनी हुई होती है, मूर्ति होती है, ये मैला पैदा करने की फैक्ट्री है, बढ़िया से बढ़िया भोजन पदार्थ शांति और स्वर्ग के वर्क लगे हुए, ठाकुर जी के भोग लगाए हुआ, बड़ा पवित्र भोजन दे दो और मैला बना लो, गंगा जल और जमुना जल ये पिला दो और पेशाब बना लो, ये मल मूत्र बनाने की मशीन है, इनमें हमारा प्रेम होता आकर सुनो है इतने खुश हो जाते हैं। तो ये तो सूर की बात है, सूर मैले पर राजी होता है खुश होता है, ये सुवर्ण की ये मैले की मशीन पर राजी होते है, तो हमारी अकल भारी गई, इस बात ये पदार्थ अच्छे लगते है, रुपयों पर आकर्षण होता है, रुपयों के समान कोई खर्च काम की है, रुपयों का संग्रह है ये रुपये काम के नहीं है, रुपयों का खर्च बहुत बड़ा काम की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, खर्चा ही अपने काम आएगा और खर्च करने से ही दुनिया के भी काम आएगा, कि रुपये न हो तो क्या खर्च करे, कहते न हो तो खर्च करने की है ही नहीं, इनकम करे ही नहीं तो टैक्स काहे का देंगे, टैक्स देने को मूल्य की बात थोड़ी है, ये तो आफत है पैदा किया है तुमने नफा किया है तो टैक्स दो, नहीं दे तो अपराधी हो जाओगे, इस वास्ते धन हो तो खर्च करना दान पुण्य करना, नहीं तो अपराधी हो जाओगे, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, विलक्षण बात नहीं है, विलक्षण बात तो भगवान की है जिसके आप स्वयं अंश हो, अपने शरीर सब शरीरों के से तो बने हुए है, माता पिता के शरीरों से बने हुए है, तो ऐसी मूल चीज है जैसी अगड़ी मूल जैसी अगड़ी वृक्ष होंगी वैसी चीज बढ़ेगी, तो इसमें लुप्त हो जाते हैं, ये अज्ञान की महिमा है, न जानने की महिमा है, और जब जान जाएंगे चाहे संसार को जान लो तो परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा ज्ञान हो जाए तो संसार का ज्ञान हो जाए, संसार के साथ घुल मिल करके संसार को नहीं जान सकते, परमात्मा से अलग रहकर परमात्मा को नहीं जान सकते। संसार को जानना हो तो संसार से अलग हो जानो, संसार जानने में आ जाएगा। परमात्मा को जानना चाहो तो उसमें तल्लीन हो जाओ तो परमात्मा को जान लोगे। दोनों की दो रीत है, अलग अलग। संसार की रीत क्या है कि संसार नाशवान है, तो नाशवान का ज्ञान नाशवान से अलग होने पर होता है। आप मिल जाते हैं तो आप स्वयं अविनाशी अविनाशी देखने लगे, उनको नित्य देखने लगते तो मूल में भूल हो जाती है, और भूल से ऊंधा दिखता, उल्टा दिखता, जैसे कैमरे में उल्टा रूप दिखता है। जैसे चेहरा अपने देखे पुत्र की तरफ है तो पश्चिम दक्षिण तरफ चेहरा दिखेगा, हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो दर्पण में दिखने वाला मुख वो पश्चिम की तरफ देखता है, हमारा दया होता है, बहना होता है, बहा होता है, दया होता है। ऐसे संसार में उल्टा दिखता है, विश्व दर्पण दृश्य मान प्रख्यम तेजांतर्गतम, ये विश्व संपूर्ण है, दर्पण दृश्यमान है, ये दर्पण में दिखता है। तो दर्पण में दिखते हैं और काम नहीं चलता, कुछ भी दिखता है। ऐसे संसार के पदार्थ बढ़िया बढ़िया दिखते हैं पर तो काम नहीं चलता। सत्यदार संसार सुख भोजन को भड़को और दिखे दूर सावना हाथ में अड़को, फिर दिखे तो बहुत बढ़िया सुंदर दिखे, मन आकर्षित हो जाते हैं। पर भोग भोगने को जावे तो मनुष्य समझता है हम भोग भोगते हैं, आप भोग नहीं भोग सकते, भोग आपको भोग लेता है, आपको खत्म कर देता है। दुनिया के जो जो है मजे हर गज कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे। ये जीवों को भोग जाते हैं, भोग खा जाते हैं, समझते हैं हम भोग भोगते हैं, आपको भोग भोगते हैं, और हम भगवान के अर्पित हो जाते हैं, भगवान हमारे अर्पित हो जाते हैं। भोग तो नाश करता है, भोगी अपना वो अपना पतन करता है और भोग्य पशु का नाश करता है, और भगवान भगत को बढ़ाते हैं, भगत भगवान को बढ़ाते हैं, तो बढ़ते ही रहता है। प्रतिक्षण वर्धमान ये प्रेम का स्वरूप है, जो जिसके अंश हमें वो अपन बात है, हमारा खास वो माता पिता तुम्हें, वो माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें, तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व कांत गण सर्व मम देव आप ही हो मेरे। तो भगवान भगत कहता है महाराज आप मेरे तो आप ही हो और कोई नहीं, भगवान कहते तुम ही हो मेरा और कोई नहीं है। ये इनके प्रेम की वृद्धि होती है, तत्सुखे सुखित होता है, भगवान के सुख से भगत सुखी होता है, भगत के सुख से भगवान सुखी होते हैं, भगवान के सुख से भगत सुखी होता है। ये दोनों के सुख की धारा बढ़ती रहती है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का अनुभवनीय स्वरूप, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है, ज्ञान का एक अखंड शांत आनंद होता है, प्रेम का ऐसा विलक्षण आनंद होता है। तो वे प्रेमी जानते हैं, दूसरा न जान नहीं सकते, मुझे वो क्या पता। ये ऐसी बात है बताई है, ये अलौकिक प्रेम ने ज्वाला एक गुजराती कथा आती है, वो प्रेम की ज्वाला है। माँ पढ़ाते माँ सुमाने दूर मनाता के सोचे, कहते हैं ये प्रेम की ज्वाला कैसी है, इस ज्वाला ने भीतर गए हुए तो मुख आनंद में रह गए, आग में पड़ गए प्रेम रूपी अग्नि में, माए पढ़ाते माँ सुमाने और देखने वाला दागे चले, देखने वाले चलते हैं, देखते दूरी दूसरे पता नहीं क्या चीज है, फिर इसमें रस तो मस्त हो जाते हैं। प्रेम के रसी में जाते तो एक आनंद आता है विशेष, उस रोने में जो आनंद है, संसार के हंसने में वो आनंद नहीं है, हंसने में नहीं, खुशी में वो नहीं, जो उस दुखी में सुख है, भगवान नहीं मिले आर्थ बिरजार में जो सुख है, जो आनंद है, जो मस्ती है, वो संसार के त्रिलोक का राज्य मिल जाए तो क्या विचार होगा, सब नाशवान है, खत्म होने वाली है। और भगवान का प्रेम अलौकिक प्रेम विलक्षण सदा साथ रहने वाला प्रतिक्षण वर्द वाला वर्धमान, भगत का प्रेम भगवान को भस्म कर लेता है, प्रेम में भगवान वशी हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, ये प्रेम होता है ना, ये माधुरी होता है, माधुरी में मीठापन होता है। इस मीठापन में आनंद आता तो ऐसे ही भूल जाता है। और सजनों संसार के भोजन मीठे लगते हैं तो रुपया खर्च कर देते हैं, ऐसे भगवान का माधुर्य मिल जाता है तो मुक्ति को भी खर्च कर देते हैं और सब आनंद जीते हैं। मुक्ति का आनंद हुआ नवसार हो जाता है, मुक्ति हो नॉन से खारी लागे। ऐसे मुक्ति भी लोन के समान लगती, खारी लगती, अच्छी लगती। मुक्ति नाम तो दुख से छूटने का है, संसार से छूटने का है। तो दुख से छूट गया अच्छी बात है, पर तो इसमें आनंद मिल गया। मुक्ति में मिलता क्या है, मुक्ति नाम छूट गया मुझे मोह से। ऐसे मुक्ति से मुक्ति हो गया। महानाप से, दुख से, जन्म मरण से, संताप से, जलन से, तीनों तापों से सदा के लिए छूट जाने का नाम मुक्ति है। तो मुक्ति से मिलता क्या है, आपत मिट जाती है, दुख मिट जाता है, संताप मिट जाता है, जलन मिट जाती है, अभाव मिट जाता है, पूर्णता आ जाती है, आनंद आ जाती है। बट पूर्णता में वो सुख नहीं है जो प्रेम मेरे से भगवान तरफ खिंचाव मेरे से, वो पूर्णता में शांति है। हमारे कुछ नहीं चाहिए, कभी सपने में भी कोई चीज की इच्छा नहीं, भोग की इच्छा नहीं, संग्रह की इच्छा नहीं, आदर की इच्छा नहीं, मान की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। पूर्णता का अनुभव होता है, पर प्रेम में पूर्णता का मनी नहीं है। वो पूर्णता में भगवान की तरफ जाते हैं तो वो प्रेम अपूर्ण ही अपूर्ण दिखता है, थोड़ा ही थोड़ा दिखता है। जैसे लोभी को धन थोड़ा ही थोड़ा दिखता है, लाखों रुपए हो जाए, करोड़ों रुपए हो जाए, अरबों हो जाए, तो धन थोड़ा है थोड़ा ही दिखता है। ये पतन की तरफ जाने वाला रास्ता, और भगवान की तरफ ये थोड़ा है प्रेम, थोड़ा ये मान भक्ति की तरफ। मुक्त जनाकर्षी भगवान है, जो मुक्त पुरुष रहते हैं उनमें भी आकर्षण है भगवान की तरफ। कल बताया था नहीं, नहीं बेलोगत अति अनुराग, अत्यंत अनुराग पैदा होता है, प्रेम का प्रभाव पैदा उस तरफ कहते हैं। वो प्रेम का आज ये जो विवाह है ये क्या है, ये भक्ति और भगवान का संबंध है, भक्ति और भगवान का विहार है, भक्ति और भगवान का मिलन है, भक्ति और भगवान की ये अंतरंग लीला है। भक्ति और भगवान की अपने को पढ़ने को सुनने को कहने को मिल गई, ये भगवान की विशेष कृपा है। ये सुंदरता मर्जाद भवन जैसे गया, ऐसे सुंदरता की मर्जाद है, आखिरी हद है। गोस्वामी जी महाराज कहे कि ये उपमा किस पीते है, बड़ा संकोच होता है। को कभी कहा है अदृश को ले, कहते को कभी कहा करके अदृश कौन ले, उपमा जिसकी उपमा देकर वर्ण करेगा तो को कभी होगा, कभी जानता नहीं है ऐसा अदृश कौन ले। तो सीता जी किसके समान बतावे, सब बता दिया, लक्ष्मी जय तो बंद कर शहर पार्वती पति जाने सब। लक्ष्मी का रूप के लक्ष्मी जो समुद्र से पैदा हुई उससे वो नहीं है, तो क्या हो है कि सभी सुधा हो, जो सभी सुंदरता सुंदरता का एक समुद्र हो, ये तो प्रवृत्ति होना चाहिए। और परम रूप में अत्यंत सुंदरता वो कच्छप होना चाहिए, जिसके ऊपर मंदिर श्रृंगार है, शोभा मंदिर श्रृंगार श्रृंगार ये मंदिराचल पर्वत, और शोभा है यर्षी हुई, और मथे पाड़े पंकज मारू, खास काम देव खुद अपने हाथों से संभोधि सुमोधि सदा समोधि सदा पयोधि सदा अमृत का उसमें वो मंथन करे, स्वयं पंकज नहीं मारू। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, ऐसे सुंदरता और सुख के मूल जब लक्ष्मी पैदा हो, अमृत में से प्रेम हो, अमृत में से मूल है, तद भिक्षको संवेद कवि करे ऐसी तुम पूछ। वो सीता जी के समान, सीता जी उनके समान ऐसा नहीं, ऐसी नहीं उल्टा कि सीता जी को उस लक्ष्मी की शोभा दिया जाए, ऐसा नहीं। सीता जी के उपाधि सिया के समान वो लक्ष्मी हो तो हो सके नहीं, संकोच तद भी संकोच समेत कवि कहिए समूल सीता के समान के सीता जी को उनकी उपाय क्या दे, सीता जी की उपाय देने पर भी संकोच होता है। ऐसी सीता जी उनका महाराज विवाह आरंभ का विषय, कितना एक बहुत आनंद हो रहा है। महाराजा जनक जनक राज भी महाराज जानकी से कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, अगले प्रसंग आएगा। जब रवाना करते हैं तो पालकी मगर चढ़े हैं तो उसमें सीधे धीर धीर का भागी सीता जो कर बैठी तू चली जाएगी, हृदय लगाते पुत्री तू चली जाएगी। रहे कहा वो तो परम बैरागी, बड़े बैरागी वाले कहते हैं वो धीरता भागी धीर दूरिया बना चली जाएगी। ये वो नहीं है, ये स्नेह की महिमा है, ये आशक्ति नहीं है। ये पुत्र पुत्री में जैसे पिता का स्नेह होता है वो मोह पूर्व होता है, ये मोह का दाम ही नहीं है। जगत जी महाराज कैसे निर्लय में और मोह का क्या कहो, तो ऐसा प्रेम ज्ञानी महात्मा भी उसमें तर हो जाए, मस्त हो जाते हैं। ऐसे सीता जी है, ऐसे राम जी महाराज है, ये तो बात ऐसी विलक्षण है, इनकी महिमा कहते कहते तृप्ति नहीं होती। जब अभी घोड़े पर चढ़ करके भगवान जब पधारेंगे तो उसका कहते हैं जावक दूध पद कमल सुहाए, उनके जावक लगा हुआ है। यावक होता है अलग तो होता है, ये पहले लगाते थे जैसे आज मेहंदी लगाते हैं, ऐसे अलग तो होता है। और तो मारवाड़ में वो शब्द तो कहते हैं, पता नहीं है लोगों को अलग तो होता है। संस्कृत में अलग अलग कहते हैं, अलग तो काम काम बदबीन तथा ऐसा काफी बात है। वो अलता हो जाए लोग लुगाई ज्यादा राजी होते हैं ना, जब कहे थे कूट अड़तो कर दे वहां पर अड़तो, तो अड़तो क्या हो अलग तो होता है। मेहंदी लगाने की कूट अड़तो कर दे होंगे पीस डाले मेहंदी को पीसे तो अलग तो होता है वो है। और एक जावक होता है जो जावक दूध पद कमल सुहाए, भगवान के चरण कमल है उन्हें जावक लगा हुआ है, वो सुंदर श्रृंगार जैसे मेहंदी लगाते ऐसे ऐसे चरण कमल सुहावे है। घोड़े पर चढ़े हुए भगवान जा रहे हैं ऐसे सुहाए है। कैसे सुहावने लगते है तो कहते मन मन मधु जहर कमल सहना चरण कमल, तो कमल में भौरा आ जाता है, वो आकृष्ट हो जाता है। तो संत मुनि त्यागी तपस्वी ज्ञानी महापुरुष उनका मन रूपी भौरा जिसको मन रहता ही रहता है ऐसे शिवराज जी महाराज पधार रहे हैं, उनका विवाह हो रहा है। अब वो विवाह का आनंद है भाइयों बहनों को प्रेम भोग आप देखो मस्त हो जाओ। आनंद देखो कैसा आनंद है, कैसा विलक्षण रस है, उस विलक्षण रस को कोई कह नहीं सकता। बड़ी सी क्या कहे, अभी एक बात बताया कि सीता जी को कितना आनंद आया। सीता जी की माता को तो ऐसा प्यारे जैसे हमारे दुलारे प्यारे पुत्र हो ऐसे स्नेह आता है। सीता जी की माता को मैंने अभी गोदी भी ले लो हृदय लगा ऐसे प्यार करो, ऐसा प्रेम आ रहा है सुनैना जी को। राजा महाराज देवते है हमारे तो इष्ट देव है, महाराज ऋषि मुनि सब ऐसे देवते है, जिनकी जैसी भावना रही जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति की दिन जैसी ऐसी उनकी सब जैसा जिस जिस भाव से वो देखते उस उस भाव से भगवान देखते है। कहते हैं सीता जी कैसे देखती है, कहते कहते उर अनुभव तेरे कह सको सो। सीता जी भीतर अनुभव तो करती है, सीता जी भी वर्णन कर नहीं सकती। क्यों नहीं बड़ा कर सकते कि बाड़ी बिचारी बाहर और बाड़ी को वर्णित करता जो मन में शक्ल में वो, और मन में शक्ल जो बुद्धि में आता है वो, और बुद्धि को आता है जो अनुभव में होता वो, और अनुभव स्वरूप है वो तो बुद्धि में नहीं आता मन में नहीं आता बाड़ी में नहीं आता, कैसे कौन कहे। सीता जी खुद नहीं कह सकती क्या आनंद आता है कितना आनंद आता है। भक्ति भगवान से मिलती है तो भगवान की भक्ति भगवान से मिलती तो क्या उस आनंद विलक्षण होता है, वो आनंद कोई कह नहीं सकता। ऐसे अलौकिक महिमा की हम कथा सुनते हैं कहते हैं विचार करते हैं, ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा प्रभु की कृपा के बिना ये संयोग मिलना असंभव है। संभव हो गया कृपा से, असंभव को संभव करते हैं भगवान, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ है भगवान। तो उसी कृपा से ऐसी विलक्षण होती है, अपने बल बुद्धि आदि से कोई नहीं कर सकता, ऐसा अवसर मिला है। तो ऐसी प्रेम की बात है, वो प्रेम लोग कहते तपस्या करो, त्याग करो, उसे प्रेम हो जाए, प्रेम नहीं होता। तपस्या से प्रेम हो जाए, तपस्या से शुद्धि आती है, निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, दान से, पुण्य से, तीर्थ से, व्रत से, ओम आदि से होता है। फिर प्रेम होता है, वो प्रेम होने में कारण होता है अपना मन, भगवान मेरे है, मेरा पन होने से प्रेम होता है। ये बात हमें तो भाई वर्षों तक पता नहीं लगा था, व्याख्यान मैंने दिया बहुत, सुना तक सुना भी, पढ़ा भी, पुस्तक भी पढ़ी, व्याख्यान भी सुनाया, पर प्रेम कैसे हो, बातें सुनी कैसे, लक्ष्मी जी ने तपस्या की है, उन्होंने तपस्या की है तो प्रेम हुआ है, पर संतों की बातें सुनी जो मेरे को तो बड़ा आश्चर्य आता, इन बातों से प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है अपनापन से, केवल अपनापन, अपने है ये। अपना कैसा होता है, एक एक माई है, उसे बच्चा है गोदी में, अरे वह काली कलूटी है, उसे कोई श्रृंगार नहीं, कोई कपड़े भी बढ़िया नहीं, स्वरूप भी अच्छा नहीं, पर बच्चे को पूछे तो माँ कैसी लगती है, आप सुंदर श्रृंगार वाले, गौर भरण, बढ़िया आपके गहने, बढ़िया कपड़े, पर बालक को ये नहीं सुनाती, अपनी काली कलूटी माँ अच्छी लगती है। अब माँ नहीं करे, तुझी कह कोई, मैं भी माँ हूँ, मेरा नाम माँ है, मेरे बच्चे माँ कहते हैं, कहते रहे, मैं नहीं कहता, वो माँ अच्छी लगती है अपनी। ऐसे ही लाला कैसा ही हो, माँ को अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगने में कोई तपस्या नहीं है, कोई त्याग नहीं है, कोई उसमें खर्चा नहीं है, तो अपनापन है, अपनी माँ है, अपनी माँ, हमारी माँ, हमारी बच्चा, माँ कहती मेरा लाला, मेरा बच्चा, वो प्यारा लगता है। तो स्नेह होता है अपनापन से, और उनका अभाव होता है संसार में अपनापन, भोगों में और पदार्थों में जो अपनापन है, रुपये मेरे हो जाए, राजी हो जाता, राजी देख करके, देखिए ऐसे लोगों की लीला, रुपया देख ले, बस देख ले राजी हो जाए, पढ़िया रहे दूसरा को तो राजी हो जाए, कर्जा रहते हुए पास में रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, कर्जा उतर जाए उस हटते नहीं, कर्जा भले ही हो, रुपया ले जाए, रुपया रह जाए, ये रुपयों का मुंह होता है, उसे रुपया से लगते हैं, तो मूढ़ता जो होती है वो विनाश काले, विपरीत बुद्धि अधर्म धर्म यदि मन्य थे तो सर्वता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सा पार्थ तामसी बुद्धि होती है, तामस वहां चला जाता है तो इसी विपरीत बुद्धि नहीं रहती, फिर तो भगवान के प्रति प्रेम होता है, आकर्षण होता है, भगवान प्यारे लगते हैं। तो कारण क्या है, कारण है प्रेम होता है स्वयं का, ये शरीर का नहीं है, इंद्रियों का नहीं है, प्राणों का नहीं है, ये अहम का भी नहीं है, आपसे भला भी है। चित्रकूट में प्रसंग चला तो गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ अगम स्नेह भरत रघुबर को, अरे जहाँ न जहाज मन विधि हरि हर को, विधि हरि हर, मन भी नहीं पहुंचता, मन तो मन ही है, प्राकृत है, वहाँ अगम स्नेह भरत, भरत का रघुवर का स्नेह अगम है, वो जानने में नहीं आता, जहाँ जाए मन विधि हरि हर को, वो अगम स्नेह है, वो भरत जी का प्रेम, वो सीता जी का प्रेम, वो राम जी का प्रेम, ये चारों भाइयों का प्रेम, और महाराज देवर है चारों, भरत जी है, लक्ष्मण जी है, शत्रुघ्न जी है, इनका प्रेम, सीता जी का प्रेम इन पर भारत से उमड़ता है। कई माता ने राम जी को वनवास दे दिया, तो पतिव्रता स्त्री के लिए पति को कोई दुख था तो कैसा लगे, बुरा लगता है, उसने तो प्राणों से बढ़कर पति देव है, तो सीता जी के पति को मैंने वरदान मांग लिया कि वनवास हो जाए, 14 वर्ष तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, और भर्ती के लाल राज हो जाए, तो भर्ती को लेकर के एक नया राज दे दिया। और सीता जी के मन में क्या है, उनके चरित्रों से पता लगता है, अगर ही प्रसंग आएगा, पति का स्वभाव है, इसका ब्याह किसी साथ, सगे किसी साथ, ये पर उसे लायक है, कन्या उसे लायक, ऐसा ऐसा जोड़ा जलन बढ़ाती रहती है उस मन में, तो वो आ गई तो मन में आती है कि तुम्हारे पति कौन से है, ऐसे पूछ सकता है, क्षमा भी मांग ली, हम तो ग्रामीण स्त्री है, गाँव में ब्राह्मण करता है, देखो पगम भी पड़ती है, आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद से पगा सीता जी पर, सीता जी पगा पड़ती है, सीता जी आशीर्वाद भी देती है। ग्रामीण लोग तो थे तो जाते, क्यों आकर्षण इसका बता रहे, हमारा मन क्यों आकर्षित हो रहा है, क्यों इधर जा रहे हैं, शांति नहीं। तो उस समय में कोई को कहा है तुम्हारे तुम्हारे कौन है ऐसा पूछा। सीता जी संकोच में पड़ गई, नीचे की तरफ देखने लग गई, देख लगा ये जो गौर शरीर वाले है ना, नाम लखन लघु देवर मोरे, छोटे देवर है। विचार करो छोटे देवर कहने क्या जरूरत, देवर कह देती देवर है मेरे, ऐसी अति आवश्यकता थी छोटे बड़े कहने प्रश्न नहीं है उनका, तुम्हारे पति कौन है उनको पूछा था ये भाव है, तो ये लघु देवर छोटे देवर है। तो सीता जी के मन में क्या है, भरत जी का स्नेह है, भरत मेरे बड़े देवर है, ये मेरे छोटे देवर है। तो उसने भरत जी के प्रति कितना स्नेह, भरत के लिए कह गई ना वनवास दिया, वनवास में पैदल घूम रही है, और सीता माता का भाव देखो, ऐसे भरत जी का भाव भी सीता जी के प्रति बड़ा पूजनीय, बड़ा आदरणीय भाव। माँ ऐसी बुरी लगे, माँ उम्र भर कहती रही, सोचती रही कि भरत मेरे को माँ कह दे, भरत जी कह रहे तू माँ कैसी हुई जो अपने प्यारे बेटे को जगत भेज दिया, ये माँ है, मैं कलर लगती फिर वो माँ नहीं कहूंगा कभी। तो भरत जी महाराज महाराणी साहब कहते के कही वो महाराणी साहब ये बन में रहते थे वहाँ क्या हो नाम सिंह मेरे को नहीं भरती जाते में शहर थे नंदीग्राम में रहते थे। तो वहाँ के जी भी जाती है बेटा भरत मैं यहाँ रह जाऊ ना महाराणी साहब आप महल में पधारो। अरे तो तुम शिव का काम है, आप तो महल में पधारो, आपको तो राज्य अच्छा लगता है, महल अच्छा लगता है, या मैं पढ़िया हूँ मैं तपस्वी हूँ, एक बार मैं ही पढ़ी रू महल मां मां निकाल रहा महाराणी साहब आप महाराणी साहब हूँ महाराज आपको राज्य अच्छा लगता है ना इस वास्ते आप महाराज महल में पधारो। बेटा मेरे महल तो खाते ही बुरा लगता है उठे पधारो। तो ये कितना प्रेम है भरत जी का सीता जी के प्रति, सीता का कैसे प्रेम है, नाम राम लघु लोग भरत राम लखन लघु देवर बोले, ऐसी बात तो मालूम होता है कितना भाव है। जब चित्रकूट मिले तो मिले तो ब्रह्मराज जी महाराज के चरणों में दंडवत की पड़े, फिर प्रेम से सीता जी के चरणों की धूड़ी को लेकर के सिर पर रखा, तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया। तो वहाँ लिख दे अपडर बीता, भरत जी के मन में अपना ही डर था, वो सीता की तरफ नहीं था, अपने मन में था कि ना दे रहे राम जी तो कुपित नहीं होंगे, पर बिना कारण मेरी माँ ने राम को तो दुख दिया तो सीता जी तो कुपित हो जाएगी मेरे पर। तो सीता जी आशीर्वाद दिया तो भरत जी का मन मिट गया, सीता जी तो प्यारे पुत्र की तरह मानती है, भरत जी लक्ष्मण अपने देवराव को ऐसे प्यार से देखती है। तो भरत जी का कितना स्नेह, कितना माना सीता जी का स्नेह प्रेम, रेख ही नहीं है ऐसी, भगवान राम जी के इनके नहीं है, लक्ष्मण जी का मन कर खो बन जाए मिले तब, लक्ष्मण जी का मन का क्रोध नहीं मिटता, पर राम जी के मन में क्रोध है ही नहीं। तो राम जी के मन में तो मालवी की बात है। एक दिन पंचपटी में रहते थे तो गोमती नहाने के लिए जा रहे थे सुबह जल्दी, क्योंकि उत्तम संध्या करते तारा रहते हुए, तो जल्दी स्नान करते तो ठंडी ठंडी हवा चलती थी। श्री रामदास जी मेरा बोले ना इस समय में भरत है जो सरजू में स्नान करता होगा उसको जाना लगता है ठंडी लगती है, कमर अंड के नही महाराज भरत जी को याद रखते हर भरत जी भूलते नहीं, ये था प्रपंचाम। तो ऐसी बात चली तो फिर लखनलाल जी बोले कि महाराज के क्या क्या हाथ लगा, अब जो सुबह विधवा हो गई, बेटा भी नाराज हो गया, उसे क्या हाथ लगा। तो दस दादा न तो मैं मध्यमा माँ था कर रही तब जा कदाचन मेरी वो पिछली माँ है ना बड़ी माँ तो अभी कौशल्या जी छोटी हुई सुमित्रा न तो मैं मध्यमा माँ था कर रही तब जा कदाचन मेरी मझोली माँ भी कभी ने नमन करा तक से एक शाह कुदा तो भरत से कथा कुछ महाराज भगत की कथा कहो एक शाह अब इस वर्ष के राजा भरत है राजा भरत महाराजा राजा की बात करो रघुनाथ जी महाराज भरत जी को राजा मानते हैं भरत जी गए संपत्ति जब रघुपति के आई राजा तो भरत जी राम जी महाराज है तो इन दोनों का आपस में कितना स्नेह है तो वो शिक्षा दे रहे इसमें कहते हैं भरत जी और राम जी राज तिलक की गेंद बड़ा कल खेलने लगे खिलाड़ी इधर भरत उधर इधर राम उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी गेंद होती है गेंद का खेल खेला दोनों ने फुटबॉल का खेल होता है और तरह का होता है ताश है चौपड़ है खेल है सब होते हैं शतरंज आदि खेल पर ये फुटबॉल का खेल विलक्षण होता है विलक्षणता क्या है वो हाथों से देकर खेला जाता है ये ठोकर से खेला जाता है उसमें जो घोड़ी मार ले उसकी विजय हो जाती है और इसको विजय क्या ये जिस तरफ आ जाए उसकी हार हो जाती है और ठोकर मारते अपने तब नहीं आना था उसमें विजय हो जाती है तो राज तिरंग गेंद बनेकर खेलने लगे खिलाड़ी इधर राम और उर्ध भरत दोनों ने ठोकर मारी राम जी कहते हैं मैं कैसे राजगद्दी बैठू राजा बना के तो भरत के है भरत के राजा तो राम जी है मैं कैसे राजा में ना वो राजा स्वीकार करते ना वो फुटबॉल को कौन स्वीकार करे खड़े का हार जाए तो हार हो जाए तो मैं स्वीकार तो नहीं करते दोनों ठोकर मारते तो 14 वर्ष ये राज रूपी कैद ठोकरों में मारी जाती रही अंत में राम जी पर गोल हो ही गया बच्ची पिछे हो गए राम जी हार गए राम जी गोल में राजगद्दी बैठ गए भरत तो बड़ा तपस्वी रहे वाल्मीकि में आता है कि ये जितने अहलकार थे बड़े बड़े मंत्री ओहदेदार जितने फौज के सबके दाढ़ी बची हुई तपस्वी रूप सबका सभी ऐसे हो गए ऐसा तपस्वी रूप होते हुए कहते हैं खजाने की दशरथ जी महाराज खजाने की 10 गुना वृद्धि कर दी खजाना बढ़ा दिया राजाओं को राजी कर दिया अपनी प्रजा को राजी कर दिया मंत्री होता है उसके लिए नीति में आता है जनपद हित करता पंजते जनपद हित करता चंजते पार्थिवेंद्र ही जो दुनिया का भला करे तो राजा रूठ जाते हैं राजा का भला करे तो प्रजा रूठ जाती है तो निमंत्रित प्रदर्शन पदा नाम दुर्लभ कार्य करता दोनों को प्रसन्न करते तो भरत जी महाराज राजाओं को राजा के खजाना भी बढ़ा दिया और प्रजा को भी ऐसे प्रसन्न कर दिए जो मन को राम जी को भूल जाए जैसे ऐसे प्रजा दे दुर्लभ दोनों का कार्य करना दुर्लभ कार्य करता ऐसे भरत जी ने राज्य किया बात जी महाराज की अलौकिक और राम जी की इनकी बात कौन कह सकता कह जितनी कमी है ऐसी विलक्षण बात तो ऐसी बात सकती है महाराज तो वो प्रेम की बात है अब ज्यादा समय क्या ले होगा सुंदर कथा चल रही है मैं अनुमान आशा की कथा चलती रहे पढ़ते रहे कहने की मैं तो कहने की भी आदत है इस वजह से लोग कहते तो कह देता हूँ पर तो बात तो ये है हम ये पढ़े पाठ कराओ महाराज सबको एक आनंद हो यार आनंद समुद्र में लहरा ले आनंद मिलते रहे डूबते लगाते रहे मस्त होते रहे हमारे सब भाई बहन मस्त हो जाए उसमें ऐसे बढ़वा महाराज सलाम।